durer de inimă pe limba sarii de noi. Pulsăm identic, dar îmi privim indiferență uneori. Și taci atunci când vezi pe ascuns cum tremur. Răspunsul este clar, tăcerea e și ea. Uneori un răspuns prea dur. Și taci, taci, taci, ascuns după buze cuvinte câțiva pași, dar în direcții diferite. După tine, eu nu caut iubit, caut iubit. Știu ridurile tale după cum zâmbești tu. Și două cicatrici cu istorii despre noi de pe pieptul tău. Și mă cur de țigară scufundat de scrum și e fum în dormitor. Își vrea să ascuns după buze cuvinte câțiva pași, dar în direcții diferite. Lăsai privirea jos, înțelegeai ce era. Eram cu mâinile pe tine și cu ochii la ea. Da, da, prietena ta, o vă spune și ei. Sunt un nenorocit, poate că de-asta mă vrei. Și pe ei râs, plângi, iar caz, tragi de tine. Te rău, acum tu ai băgat cuțitul mine. O să fie dor de tine, hai măcar zâmbește. Știi că nu e vina ta, știu că nu te încălzește, da. Mai bine așa. Și cred că doar eu pierd. Frumoasă cu atitudine și cert. Nu avea nimic în plus, aia era doar alta. Da, tac, orice ai zice acum, nu întoarce asta. Hai că plec, găsește altul, mă-ntorc în timp. Vrei să auzi că o să mă schimb? Bine, dar știi că mint. Nu e despre noi, nici mâine. A fost niciun ieri despre noi. După tine, eu nu caut iubit, caut iubit.